drogi lokalne. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 19:00, czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Jesteśmy zgodni, że sąd konstytucyjny ma prawo do oceny wszystkich elementów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak mówi szef rządu. Strażacy przeszukują rumowisko kamienicy, której część runęła w Mieszkowicach zachodniopomorskich. 7 tysięcy żołnierzy jest gotowy wysłać Pentagon na granicę USA z Meksykiem, gdzie zmierzają imigranci. Kolejna grupa dotarła do granicy z Gwatemalą. Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości a ministrem spraw zagranicznych co do interpretacji możliwości kierowania zapytań do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie poszczególnych przepisów Traktatu Unii Europejskiej, mówi szef rządu. Niedawno minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapytał o zgodnością z ustawą zasadniczą zadawanie przez polskich sędziów pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Dzisiaj MSZ opublikował komunikat, w którym stwierdza, że przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii są samodzielną podstawą prawną do występowania przez sądy krajowe z takimi pytaniami. Żaden z resortów nie kwestionuje prawa Trybunału Konstytucyjnego do badania tych przepisów pod kątem ich zgodności z polską konstytucją, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Trybunał Konstytucyjny ma pełne prawo do oceny wszystkich możliwych elementów Traktatu o Unii Europejskiej. Jest to absolutnie normalna praktyka występująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jaką decyzję podejmie polski Trybunał Konstytucyjny, tego oczywiście nie wiemy, ale chcę z całą mocą podkreślić, że nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych. MSZ w wydanym dzisiaj oświadczeniu zapewnił, że nie kwestionuje dopuszczalności złożenia wniosku przez Zbigniewa Ziobrę i nie polemizuje z jego tezami. MSZ podkreśla też, że jego rolą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym nie jest proponowanie rozstrzygnięcia, tylko przedstawienie informacji, która może ułatwić to rozstrzygnięcie. W pełni popieram wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, tak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Po wybuchu gazu w kamienicy przy Jana Pawła II w Mieszkowicach w zachodniopomorskim strażacy przeszukują rumowisko. Jak tłumaczy Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na podsumowanie działań trzeba poczekać do jutra. Trwa uporządkowanie terenu i udostępnienie gruzowiska do przeszukania psom z grupy specjalistycznej z Poznania, które na miejsce powinny przybyć lada chwila celem przeszukania. Wtedy zostanie podjęta decyzja o całkowitym odgruzowaniu miejsca zdarzenia. A w wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym jedna z ciężkimi oparzeniami. Trafiła do szpitala w Gryficach. Rodziny, które zostały ewakuowane z kamienicy, dostały pokoje w miejscowym hotelu. W sądzie rejonowym w Zakopanem jest już akt oskarżenia w sprawie wypadku w Białce Tatrzańskiej. Chodzi o wypadek z marca, kiedy to na skutek silnego wiatru drewniana brama z szyldem reklamowym przygniotła 70-letnią kobietę i 7-letniego wnuczka. Kobieta zmarła. Zarzuty w tej sprawie usłyszał Piotr D., członek zarządu popularnego na Podhalu ośrodka Bania. Piotr D. usłyszał zarzut nieumyślnego zaniechania i niedopełnienia obowiązku utrzymania budowli w odpowiednim stanie technicznym. Brama stała bowiem na deptaku w rejonie ośrodka Bania. Wiadomo, że mężczyzna nie przyznaje się do winy i próbuje dojść do porozumienia z rodziną tragicznie zmarłych. Piotr D. złożył ponadto obszerne wyjaśnienia w czasie przesłuchania. Prokuratura zdecydowała, że będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. W serwisie Trójki za granicę. 7 tysięcy żołnierzy jest gotowy wysłać na granicę USA z Meksykiem Pentagon. W taki sposób chce zatrzymać karawanę migrantów z Ameryki Środkowej, która zmierza w stronę Stanów Zjednoczonych. A Reuters informuje, że w środę w San Salvador uformowała się kolejna grupa migrantów, około 2 tysięcy osób, która rozpoczęła marsz w kierunku granicy z Gwatemalą. Migranci pochodzą głównie z Salwadoru, Hondurasu i właśnie Gwatemali. Uciekają przed ubóstwem i przemocą, ale zdaniem amerykańskiego prezydenta to przestępcy chcący uciec przed wymiarem sprawiedliwości w swoich krajach. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Uczniowie Bronka, czyli pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, sprzątali groby bezdomnych i z tego powodu, jak mówią, są szczęśliwi. Sprzątamy groby ludzi bezdomnych, biednych. Niezbyt dużo ludzi tu przychodzi. Raczej ci ludzie nie mieli nikogo, kto by o nich zadbał, kto by wyczyścił grób, postawił ten jeden znicz. My się tym zajmujemy. Taka praca to przyjemność. Lubię pomagać. Zapalamy na każdym grobie, który posprzątamy, jeden znicz. Z bełchatowską młodzieżą spotkała się Monika Gosławska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce informacje sportowe, Adam Malecki. Wczoraj odpadł Lech Poznań, dzisiaj Krakowia. Piłkarski Puchar Polski jak zwykle pełny jest niespodzianek. Krakowia pojechała do Niecieczy z nadziejami na awans i by zmierzyć się z pierwszoligową Termaliką, ale Termalika pozbawiła pasy złudzeń i wygrała 2-0. Bez turbulencji do 1/8 finału awansował Górnik Zabrze, 1-0 w Legionowie z Legionowią, a rywali chwalił Konrad Nowak z Górnika. Legionowia to czołowy zespół tutaj tej trzeciej ligi, myślę, że z aspiracjami na awans. Mają kilku chłopaków z przeszłością gdzieś tam w większej piłce, wielu młodych, zdolnych zawodników, dlatego dobrze to z ich strony wygląda, ale my musieliśmy ten mecz wygrać, musiało być widać tą różnicę, myślę, że było ją widać, chociaż wynik wskazuje tylko 1-0, to mieliśmy szanse takie, że ten wynik mógł być wyższy. W innych meczach Wisła Sandomierz wygrała po dogrywce 3-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Odra Opole 1-0 z Polonią Wielkopolską. W tych trwających spotkaniach Wisła Płock prowadzi w Grudziądzu z Olimpią 4-1. Rozwój Katowice wygrywa 1-0 z Wisłą Puławy, a GKS Bełchatów remisuje bezbramkowo z Miedzią Legnica. O 20:30 GKS Katowice zagra z Jagiellonią Białystok. Nie próżnują dzisiaj także siatkarze. W Elblągu grają Trefl Gdańsk oraz AZS Indykpol Olsztyn, a jest to rozgrywane awansem spotkanie szóstej kolejki. Olsztynianie lubią sprawiać niespodzianki. Całkiem niedawno bez straty seta ograli przecież mistrza Polski, PGS Kre Bełchatów. Trefla też się nie przestraszyli i pierwszy set wygrali do 19. Z Elbląga skok do Paryża, gdzie w turnieju ATP World Tour Masters 1000 rywalizują tenisiści. Z turnieju już zdążył się wycofać Rafael Nadal. Miał wrócić do gry po 2-miesięcznej przerwie, ale kontuzja kolana na to nie pozwoliła. Hiszpan w poniedziałek straci pozycję lidera światowego rankingu. Numerem jeden zostanie Serb Novak Djokovic. Bez gry do 1/8 finału dostali się Roger Federer i Fabio Fognini. Ich rywali też wykluczyły kontuzję. Szwajcar z Włochem teraz trafią na siebie w kolejnej rundzie. Awans uzyskał także Japończyk Nishikori. Z turnieju w Bombaju odpadła za to Urszula Radwańska. Polka w drugiej rundzie Challengera przegrała z Rosjanką Iriną Chromaczową 6-2-1-6 i 2-6. A możesz jeszcze, Adamie, przypomnieć, proszę, jak tam ekipa z mojego rodzinnego Grudziądza? 1-4 z Wisłą Płocki, to do przerwy. Bardzo dziękuję. O pogodzie trzy słowa. Pierwsze dni listopada będą bardzo... Byłeś przygotowany na to pytanie, mam wrażenie. Nawet nie musiałeś sprawdzać. Bardzo ciepłe pierwsze dni listopada. Według prognoz synoptyków przynajmniej do niedzieli temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 13 do 17 stopni, a na południu miejscami nawet do 20 czy też do 22 stopni. W najbliższych dniach najwodniejszy i najcieplejszy będzie czwartek. W dniu Wszystkich Świętych w całym kraju będzie pogodniej ciepło, jedynie chwilami silniejsze porywy wiatru mogą dać się wszystkim we znaki. Temperatura maksymalna od 14-16 na północy kraju, 18 będzie w centrum, maksymalnie 22 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taka pogoda, taka aura, że to właściwie letnia muzyka mogłaby u ciebie zagościć dzisiaj. No tak. Takie ciepłe brzmienie bardzo. Może nawet się takie znajdą. Będzie też gość, który jedzie do nas z Łodzi. Pociąg z Łodzi ma godzinę spóźnienia. Pociąg też stoi w korkach, bo dzisiaj to są same takie niepokojące informacje z dróg. Nie tylko Warszawa, właściwie cały kraj prawie stoi. No ale u nas na temat nawigator przed godziną 20 jeszcze raz się pojawi. No a poza tym, jak już gość dojedzie, to będziemy z nim rozmawiać. Od razu powiem, że to Daniel Spaleniak, który jedzie do nas ze swoim nowiutkim, świeżutkim utworem. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na Dziki Zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności.

Zespół Deer Hunter na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Świętujemy zakończenie października. Jutro otworzymy kolejny miesiąc, zbliżający nas niechybnie do podsumowań roku i dlatego dużo muzyki nowej do 21. Chociaż oczywiście Deer Hunter i nagranie Snakeskin to była zmyłka. To teraz płyta, która ukazała się niedawno. Tak ładnie rozumiesz nicość. Czarny strumień rozlewa ciszę. Otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Stają się niczym. Nie mam nic więcej poza marzeniem. Stoję cierpliwie, by jeszcze tylko ciebie zobaczyć słońca promieniem. Tak ładnie rozumiesz nicość. Czarny strumień rozlewa ciszę. Otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. To był Psychocukier i to jest nowa płyta zespołu Psychocukier, Antypody Umysłu. Wiele lat spędzili grając, nagrywając płyty, grając mnóstwo koncertów po to, aby właśnie Antypody Umysłu zabrzmiały w taki sposób, który gorąco polecam, a najchętniej, kiedy połączy się słuchanie płyty zespołu Psychocukier z książką, która towarzyszy tej płycie na rynku. Zresztą i o książce, i o płycie opowiadali w naszym studiu. Zapis rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Już znikam. Pokręcony, domyślnie nie idealny. Jestem człowiekiem głęboko niewiedzącym. Nie jestem zrzeszony z żadnej odpowiedzi. Jestem pod wodą. Tobą, chmurą, odznaczam się, blokujesz mnie, odpływam czekoladowym waflem, czekoladowym waflem, czekoladowym waflem. Trzy Dżungla. Zrobiło się tak troszeczkę w stylu lat 80., ale przecież także współcześnie, jeżeli chodzi o produkcję. Trzy osoby teraz tworzą zespół Evorevo i to właśnie najnowsza płyta Evorevo przed sekundą zabrzmiała, ale oto w naszym studiu jest ten, który jechał, a najważniejsze, że dojechał, Daniel Spaleniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Podróże są częścią życia artysty. Artysta ma pewnie w małym palcu wszelkie rozkłady, ale przede wszystkim utrudnienia. Ale od czasu do czasu zdarza się tak, że wszystko się nie układa. No, dzisiaj jest taki dzień właśnie. Na początku wyrzuciłem klucze od domu do śmietnika przez przypadek. No, myślę, że przez przypadek, że to byłby gest już naprawdę... No, to byłby gest rzeczywiście taki. Ale nie, nie. Wyrzuciłem przez przypadek i potem ich szukałem przez pół godziny, więc to też już było... I żałowałeś pewnie, że nie masz przy sobie kamery, która mogłaby jednocześnie No, albo takiego pikacza jakiegoś, żeby one po prostu się znalazły. Się namierzyły, no. Tak. No niestety nie. A potem pociąg. Jeszcze tutaj korki w Warszawie w międzyczasie, więc no ale jestem. Także fajnie, cieszę się. Nawiązuję trochę do tego, że czytałam ostatnio twojego wydawcy taką wypowiedź dotyczącą tego, że w dawnych czasach to artyści nie mieli takiego imperatywu, żeby nieustannie też nie tylko nagrywać i wydawać muzykę, ale też rejestrować i dokumentować ten proces, co oczywiście teraz jest powszechne w świecie mediów cyfrowych. No ale gdyby tak się zdarzyło, że jedziesz na jakiś koncert i po drodze się nie składa, albo może się zdarzyło, to jak sobie radzisz z taką sytuacją? Masz już jakieś takie po latach doświadczeń jednak sposoby? No właśnie, ale do tej pory się jeszcze nie zdarzyło tak, żebym się spóźnił na koncert. Raz była taka sytuacja, że dosłownie wszedłem na koncert. W sensie dokładnie o tej godzinie miałem zacząć. Z takim gestem. Wszedłeś tak, do klubu, tak, na scenę. Tak jak dzisiaj. Dokładnie. Ale nie, jakoś tak zawsze jakimś cudem trafiam. Dosyć wcześnie też jeżdżę i tak jakoś staram się to planować, żeby było w porządku, no ale mówię, różnie bywa. Różnie bywa. To, co w ogóle jest dla mnie niezwykłą przyjemnością, to to, że przyjechałeś po to, żebyśmy wspólnie mogli zaprezentować słuchaczom twój nowy singiel. Zanim jednak dojdziemy do Burning Sea i do nagrania, które już czeka i dyszy w komputerze, to wcześniej chciałam zaproponować nagranie z płyty Life is Somewhere Else, która ukazała się na początku 2018 roku, a ty dzisiaj już przychodzisz po to, żeby mówić nam, że kolejny rok to kolejna płyta. No tak się jakoś złożyło właśnie fajnie, ale to zaraz powiem jeszcze coś o tym. To zaraz powiesz coś więcej, no ale tempo masz niesłychany, wiesz? Jeszcze nie zdążyliśmy chyba się nasycić, jeszcze światło nie zgasło po płycie Life is Somewhere Else, a tymczasem już jesteś gotowy prawie. Tak, tylko że to będzie trochę inna płyta właśnie. To jest jakby inna część... Nie wiem, jak to ująć, no trochę inna część tego, czym się zajmuję na co dzień też. Chociaż o filmach wielokrotnie już wspominaliśmy, więc za chwilę rozwiniemy ten wątek. Na razie właśnie, tak jak powiedziałam, wyprawa w stronę ostatniej do tej pory płyty Daniela Spaleniaka, Life is Somewhere Else. To jest tegoroczna propozycja, więc przypominamy, bo to początek roku, marzec? Marzec. Marzec. Premiera była w marcu, a często tak jest, że kiedy dochodzimy do miesięcy podsumowywania, to te płyty z początku roku gdzieś nam gasną w pamięci, więc proszę bardzo, przypominam o tym fantastycznym albumie. Nagranie można znaleźć na płycie Life is Somewhere Else. Autor tego albumu, Daniel Spaleniak, jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, to teraz już możemy przystąpić i do odkrywania kart, które się wiążą także z nagraniem Burning Sea. To jest tytułowe nagranie z płyty, którą masz zamiar wydać na początku 2019 roku. Dobrze mieć takie plany, co? Prawda, że taka już jest poukładana przyszłość przed tobą. To na czym polega ta odmienność sytuacji związanej z płytą, która nadchodzi? Czy wszystkie poprzednie płyty były jakby robione tak ja sobie zakładałem, że po prostu zrobię płytę i przez 2 lata realizowałem, powiedzmy, tam swoje jakieś fascynacje muzyczne i rzeczywiście nagrywałem te rzeczy. Natomiast ta płyta Burning Sea będzie to płyta tak naprawdę zebrana z 4 lat, kiedy robiłem muzykę do filmów, różnych reklam i tak dalej. I no ja ten materiał w ogóle uwielbiam. Ja go słucham od 4 lat właśnie, on już jest też wszystko dawno nagrane i zbierałem się też dosyć długo, żeby tą płytę wydać, bo tak naprawdę Life is Somewhere Else miało być też takim podwójnym albumem, ale uznałem w końcu, że to jest bez sensu, dlatego że, nie wiem, jakoś tak nie pasowało mi to. I chciałem właśnie tam zawrzeć jedną część taką filmową, a drugą taką piosenkową, a w końcu się złożyło, że są tam same piosenki. Natomiast ten materiał leżał, no i uznałem, że po prostu tak dłużej być nie może i tyle już tego przy okazji ostatnio też znajomi mieli egzaminy w szkole filmowej, więc się przydałem do czegoś i oni się przydali mnie, czyli kilka utworów uzupełniających płytę się napisało, no i można ją wydać. Także taka jest historia. No dobrze, ale to już tak mi nie uciekaj tutaj, nie skracaj tej historii, bo od razu mnie intrygują te obrazy, którym muzyka towarzyszyła. Może mniej te reklamowe, no bo to wiadomo, że, ale jak rozumiem, na płycie muzyka, która powstaje na potrzeby reklamy, to albo to szczególna reklama, albo ty rozwinąłeś jakieś motywy, akurat które... była reklama Fuji, ale to było bardziej... za tą krypciochę, no. Tylko to było, w zasadzie to nie była taka reklama, tylko no nieważne, taki pseudo-reklamowy materiał, ale to nie było nic takiego, co było pokazywane w telewizji. Bardziej na zasadzie taki artysty, zresztą z Weroniką, to Weronika nagrywała też ten film, więc... Czyli było tam więcej miejsca po prostu, tak żeby ta muzyka mogła wybrzmieć. Tak, było więcej miejsca i nie mieliśmy w zasadzie żadnych wytycznych z góry, co robić, także akurat tam miałem taką wolną rękę. A jeżeli chodzi o filmy, to jakie tutaj są? No tam... Co możemy wyśledzić, kiedy już będziemy mieli płytę w ręku i będziemy znali muzykę? Myślę, że nic, dlatego że to są... chyba, że ktoś rzeczywiście chodzi na egzaminy do szkoły filmowej. Ja bym bardzo chciał, ale nie dopuszczają tam ludzi z zewnątrz. No właśnie, w tym problem. No ja też ciężko się było dostać, przyznam szczerze. Natomiast jak już się dostałem, to zrobiłem tam kilka rzeczy dla znajomych i ta praca dla mnie była bardzo przyjemna. Ja w ogóle mam zamiar i bym bardzo chciał tak pracować w przyszłości na co dzień, po prostu zajmując się muzyką do filmu, dlatego że dla mnie to jest dużo łatwiejsze. Jak już mam emocje, które są w obrazie i widzę to na własne oczy, to po prostu łatwiej mi się do tego odnieść i jakoś to podbić, czasami, nie wiem, skontrować. Jakoś lubię sobie po prostu tym bawić, tym, co mam przed oczami. Natomiast jak się pisze piosenki tak samemu, no to już trzeba jakby się... trzeba z siebie bardzo dużo brać i aż tak, ja przynajmniej mam tak, że muszę zaglądać bardzo głęboko. Czasami to jest po prostu bolesne. No tak, a tutaj nawet jeżeli masz bolesne do zilustrowania rzeczy, to one nie przyszły tak, nie przyszły tak od ciebie, przyszły z zewnątrz. Czytałam ostatnio taką rozmowę, rzekę z Stanisławem Radwanem, który lata całe pisał i pisze dalej muzykę wspaniałą do przedstawień teatralnych i do filmów. Między innymi kręcąc Wesele z Andrzejem Wajdą, na przykład kręcili to w ten sposób, że muzyka grana była na żywo na planie. Każdy, kto kiedykolwiek był na planie filmowym i wyobraża sobie rzeczy, na przykład powtarza się jakąś scenę z różnych ujęć i trzeba zagrać tę muzykę na żywo i tak to zrobić, żeby dało się ten film potem zmontować, ten wie, jakie to trudne. I Stanisław Radwan mówi, że dla niego punktem wyjścia do komponowania jest zawsze cisza i punktem dojścia też jest cisza. Czy coś takiego byłoby ci bliskie? Czy masz już jakieś takie poukładane? Czy na razie cały czas się rozwijasz, uczysz i nie masz jeszcze takich gotowych... Tak, ja się bardzo dużo uczę i jakoś tak jedyne, co zauważyłem, co rzeczywiście mi pomaga, no to przede wszystkim jak obrazy są ładne i mi się podobają i w jakiś sposób mogę z nich czerpać, bo zdarza się czasami tak, że dostaję jakiś materiał, który którego kompletnie nie czuję i wtedy no, jest walka po prostu, żeby jakikolwiek klimat nadać temu filmowi, bo powiedzmy, no nie ma go tak po prostu, trzeba coś z tym zrobić, więc takie sytuacje też są, ale w większości akurat tak się złożyło, że robiłem po prostu muzykę do filmów etiud, które, które mi się podobały i rzeczywiście łatwo było mi to robić. No dobrze, to nie zwlekajmy, zagrajmy Burning Sea. To jest utwór, w którym też pokazujesz gościa. Tomasz Mrańca jest tutaj także podpisany. To może już po posłuchaniu utworu opowiemy o roli Tomka i także zapowiemy album już tak bardzo oficjalnie, więc na razie na naszej antenie twoja nowa piosenka. Jeżeli mógłbyś ją sam zapowiedzieć, to będę ci bardzo wdzięczny. Tak, to jest jedyna piosenka w ogóle z płyty, taka, gdzie jest refren, gdzie są zwrotki, jest wokal, także proszę się nią nacieszyć, bo później będzie cisza. Burning Sea, nagranie Daniela Spaleniaka. Tutaj pojawił się też jako współpracownik, współtwórca Tomasz Frańca. Daniel jest w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Na jakiej zasadzie ta wasza współpraca nastąpiła z Tomkiem? No, generalnie z Tomkiem się już znamy od jakiegoś czasu. W zasadzie to znamy się osobiście rok i to było ciekawe, dlatego że rok temu Tomek grał w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. I rok później zagraliśmy razem tam koncert, już wspólnie. Także w sumie zaczęło się to od tego, że Tomek, zaczęliśmy z Tomkiem po prostu grać koncerty wspólnie. Ja też go znałem z tego, że Weronika, która robiła teledyski i klipy i inne rzeczy dla mnie, robiła też dla Tomka rzeczy i pomyślałem, że czy w ogóle stąd go poznałem. No jakoś tak się zaczęło, taka nasza wspólna, że tak powiem, zainteresowanie muzyką moją i jego. I zaczęliśmy grać i tak to wyszło właśnie, że ja miałem ten utwór, wysłałem do Tomka, żeby ocenił, czy to jest fajne, czy nie. On stwierdził, żeby coś tam jeszcze dograł i dograł skrzypce, syntezatory, jakieś inne przeszkadzajki, takie rzeczy. Burning Sea to jest po pierwsze singiel tygodnia w programie alternatywnym, więc jutro posłuchamy tego utworu raz jeszcze, ale też tytułowe nagranie z płyty, która nadchodzi na początku roku. Płyty, na której to będzie jedyna piosenka, jak już powiedziałeś, poza tym muzyka instrumentalna. A czy ta płyta doczeka się w związku z tym koncertów i grania na żywo? Tak, ja mam wielką nadzieję, że tak. Znaczy nie, no wiem, że tak, ponieważ chcę to zrobić i... Tak naprawdę to się troszeczkę nie mogę doczekać tego, bo my dotychczasowe koncerty zespołowe graliśmy tak dosyć żywo i mam wrażenie, że ta formuła jak dla mnie się już troszeczkę przejadła i chciałbym więcej po prostu zwracać uwagę na takie niuanse, na jakieś drobne rzeczy i subtelności, że tak powiem. A potem minie 20 lat, kupisz sobie motor i będziesz grał bardzo szybką muzykę, kiedy dopadnie cię kryzys wieku średniego. Czekamy na płytę. Daniel, mam nadzieję, że przy okazji płyty będziemy mogli się spotkać, aby posłuchać tych utworów, które na niej zawarłeś. No i mam nadzieję też, że wtedy będziemy mogli po prostu dłużej o tej muzyce pogadać, bo na dzisiaj to tyle. Życzę ci szybkiej i udanej drogi, gdziekolwiek się udajesz, już bez zakłóceń. Tak. Czy odnalazłeś ostatecznie? Tak, odnalazłem w worku z plastikami, bo ja segreguję śmieci, tam je wrzuciłem. I tym to mi wyszło z segregacji. Optymistycznym, patriotycznym wątkiem kończymy nasze spotkanie. Daniel Spaleniak był naszym gościem, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, do widzenia. My hand before we're further apart. We'll ignore all this. Ghost Rider od Django Django wdarli się na antenę na pożegnanie Daniela Spaleniaka, a teraz witamy Agnieszkę Obszańską. Dziś będzie o festiwalu myśli abstrakcyjnej. Teren. Kultura. Trzecia już edycja festiwalu rusza 4 listopada, a dotychczasowe pokazały, że myśl abstrakcyjna rozwija się, nakręca i pomyka w zaskakujących kierunkach. To z pasją i oddolnie tworzone wydarzenie ma w tym roku przewrotne hasło. Brzmi ono "Nie chcę wiedzieć", ale zacznijmy od samego pomysłu na festiwal. Taki pierwszy impuls i potrzeba, żeby stworzyć taki festiwal, była związana z tym, że my bardzo szybko po skończeniu szkoły, studiów odcinamy się od takich wspólnych rozmów, czytania różnych tekstów. Odcinamy się trochę od uczenia się, takiego też wspólnotowego. Więc festiwal jest taką pochwałą uczenia się przez całe życie. Mówi Diana Gajk, współorganizatorka festiwalu. A z drugiej strony też zdjęcia takiego odium, że uczenie musi być właśnie przygotowaniem do egzaminu, czymś trudnym, testem, który zdobywamy certyfikat, więc abstrakcja jest czymś niekonkretnym, czymś niepraktycznym, więc jest właśnie pochwałą takiego oderwania się też od naszych codziennych spraw, żeby właśnie gdzieś się spotkać z drugim człowiekiem, ale też się pozastanawiać nad pojęciami, które gdzieś krążą wokół nas, ale w zasadzie już nie wiemy, co one oznaczają. A jak do tego wszystkiego ma się tegoroczne hasło "Nie chcę wiedzieć"? Usłyszeliśmy takie sformułowanie, które często powtarzamy. Jak zaczęliśmy drążyć ten temat, to okazał się bardzo szeroki, dlatego też ten program w tym roku jest różnorodny. Ten temat ma dwie takie nogi troszkę. Jedna noga to jest taka bardzo indywidualna i personalna. Czujemy gdzieś duży natłok wiedzy, informacji, wszystkiego, co nas otacza i my gdzieś też siłą rzeczy od tego się izolujemy. Pytanie jest też, na ile jesteśmy w stanie udźwignąć to wszystko. Czy nie uciekamy od jakiejś odpowiedzialności też? Czemu mamy ufać? Też mamy takie wrażenie, że jesteśmy bardzo skoncentrowani na swoim rozumie, a tych źródeł wiedzy jest bardzo wiele. I też właśnie ta druga część tego tematu dotyczy w ogóle tego, czym jest wiedza, jakie są źródła, jakie są może bardziej alternatywne metody pozyskiwania wiedzy. Dlatego też z tego programu się zrobił bardzo szeroki zakres różnych tematów. Ale dzięki temu myślę, że każdy może coś wybrać, co gdzieś go najbardziej chyba porusza albo złości. Zatem wybierajmy. Co znajdziemy w programie? Zapraszamy na spotkania, rozmowy, też warsztaty. Część spotkań dotyczy tego, na przykład, czym jest myślenie naukowe, dlaczego odgrywa taką rolę, czy ono się wyczerpało, czy jednak nie, jakie są źródła wiedzy, czym jest intuicja, czym się różni wiedza od przekonania. Będziemy wykonywać też takie różne ćwiczenia, ćwiczenia z wątpienia, żeby dać sobie właśnie szansę pozwolić na to wątpienie, ale też ćwiczenia z mniej, jak wiedzieć mniej, a lepiej. Będziemy mieć też bardzo ciekawy projekt wizualno-muzyczny dotyczący pamięci, jak my jako zbiorowość zapamiętujemy różne rzeczy, jak przetwarzamy naszą historię. Artyści Misia Furtak i Miron Grzegorkiewicz będą zbierać dźwięki, a później wykonywać utwór dotyczący właśnie takiej naszej zbiorowej historii i Robert Benza będzie to przetwarzać wizualnie. Więc to też są spotkania, ale też takie doświadczenia mocne, dźwiękowe i wizualne. I to między innymi w programie Warszawskiego Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. A miejsce na taki festiwal wymarzone? Tak, zdecydowanym epicentrum jest Jazdów. Bardzo ważne miejsce, ponieważ ta myśl abstrakcyjna kojarzy się często z, nie wiem, z uczelnią albo z jakimś poruszaniem czasami skomplikowanych tematów. I właśnie ten Jazdów to przełamuje. Domki, herbata, jesień i tam możemy właśnie się spotkać i, mówiąc kolokwialnie, porozkminiać na bardzo, bardzo różne tematy. Jest domowo, przyjaźnie, właśnie po to, żeby ludzie gdzieś się też otwierali i chcieli rozmawiać. Jesteśmy przez cały tydzień, więc taka będzie trochę szachownica domkowa. Jazdów teraz zagospodarowany jest w większości przez różne organizacje pozarządowe, które mają siedziby w domkach. To jest zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, ponieważ w samym centrum jest taka mała wioseczka z małymi drewnianymi domkami. Nazywamy ją to właśnie, że przez tydzień jest to wioska myśli i ma piękną historię. To miejsce naprawdę z duszą. I tam właśnie zapraszam. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej już od 4 do 10 listopada w Warszawie, a więcej znajdziemy na www.myśliabstrakcyjnej.pl.